شب بخیر کوچولو، به نام خدای خورشید و ماه و ستاره ها. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شما کوچولوهای گلگلی. سلام به محمد کسرای ارژنگیان. بچا کلاق عزیز ما خبر آورده از یه پسر گل، مامانی. مامان هدیه چقدر دوستش داره، بابا علیرضا چقدر دوستش داره. آقای کلاقی داره میگه این بچه خیلی مهربونه، خیلی آرومه، خیلی صبوره، اما خیلی کنجکاوه، دوست داره چیزای تازه یاد بگیره، به مامانش هم کمک میکنه. چی آقا کلاقی؟ وای ماستم خیلی دوست داره، منم ماست دوست دارم، محمد کسرای گلم. اما آقا کلاقی چی میگی؟ میگی وقتی لیوان آب دستشه میرزه روی زمین؟ نه محمد کسرای ما اصلا از این کارا نمیکنه. نه نه نه نه نه، به خاطر همینه که بابا بزرگا، بابا مهدی و محمد حسین خیلی دوستش دارن، مامان بزرگ شهناز، محمد امین که دوستشه. اگه اینجوری بود که خب باهاش دوست نمیشدن که. دست روی گل محمد کسرا رو میبوسم، انشاءالله که سلامت باشی و همینطور شما گلای قشنگم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست قورقوری و تصمیم بزرگ. جونم براتون بگی قورقوری قصه ما قورباغه خوبی بود، فقط یه اشکال بزرگ داشت، اونم این بود که هر وقت کسی بهش میگفت کاری رو نکن برعکس رفتار میکرد و اون کار رو انجام میداد. یه روز صبح قورقوری با صدای تق و توق از خواب بیدار شد. از اتاقش که اومد بیرون بابا قوری رو دید. بابا قوری رفته بود روی نردبان بلند و دیوارهای خونه رو رنگ می زد. اگه گفتین چه رنگی؟ صورتی. قورقوری گفت قورقور. بابا قوری من میتونم به شما کمک کنم؟ بابا قوری گفت نه عزیزم، نه قربونت برم، برو کنار. اما قورقوری جلو رفت، قلم موی برداشت و خواست کمک کنه که یهوی دستش خورد و بله سطل رنگ افتاد روی سرش. حالا قورقوری به جای اینکه سبز باشه چه رنگی بود بچه ها؟ آفرین، صورتی شده بود. بابا قوری که با این اتفاق عصبانی شده بود گفت ای داد بیداد، بازم که حرف گوش نکردی. آخه عزیزم تو چرا هر کاری رو برعکس انجام میدی؟ قورقوری که دید بابا قوری ناراحته اومد توی حیاط. توی حیاط بابا بزرگ نشسته بود. بابا بزرگ گفت قورقوری برو از توی خونه قرصای منو بیار. قورقوری رفت تو اتاق. قرصای بابا بزرگ خیلی خوش رنگ بودن، زرد و قرمز و سبز. قورقوری فکر کرد لابد این قرصای خوش رنگ خوشمزم هستن. قرصا رو خورد. قرصا تا از گلوی قورقوری پایین رفت، صورت قورقوری شد پر از خالای قرمز. حالا قورقوری هم صورتی شده بود، هم صورتش پر از خالهای قرمز بود. قورقوری قصه ما راه افتاد به سمت برکه. رفت و رفت تا به چند تا قورباغه سبز رسید. قورقوری گفت سلام قورباغه ها، میان با هم بازی کنیم. اما میدونین چی شد؟ همه قورباغه ها وقتی قورقوری رو دیدن از جا پریدن و پا گذاشتن به فرار. حالا قورقوری ما تنها شده بود. هیچ کس نمیخواست با اون بازی کنه یا حتی چند کلمه با اون صحبت کنه. قرقوری با ناراحتی رفت کنار برکه تا ببینه توی برکه ماهی هست تا با اون بازی کنه. قرقوری به برکه که رسید خم شد. خم شد تا ماهی ها رو پیدا کنه. اما عزیزای من از چیزی که توی آب دید وحشت کرد، ترسید. توی آب یه موجود صورتی بود با خالخالیای قرمز وحشتناک. قرقری گفت موجود وحشتناک با من کاری نداشته باشی. اما هیچ صدایی از توی برکه بیرون نیامد. قرقری عزیزای من ترسون و لرزون دوباره به سمت برکه رفت. به برکه که رسید خم شد تا ببینه چه خبره، چه اتفاقی افتاده. اما این بار دیگه نترسید. آخه فهمید که این موجود وحشتناک عکس خودشه که توی برکه آب افتاده. حالا قرقری فهمیده بود که چرا بقیه با دیدن اون فرار کرده بودم. حالا قرقری قصه ما بهترین قورباغه برکه شده، برای اینکه حرف شنوی پیدا کرده، دقیقا مثل شما آقا کلاغه. فکر میکنم اشتباه کردی اگر ما به محمد کسرای گلمون بگیم که عزیزم لیوان آب رو نباید خالی کنی، توی مثلا چیزی یا روی فرش بریزی، حتما گوش میکنه. بله بله اشتباه دیدی. خب روی محمد کسرای گلمو میبوسم به عنوان عمه مریم و همینطور دست روی گل شما رو میبوسم. امیدوارم که همیشه سلامت باشین. خداحافظ همگیتون.